biri var. Umudum tükeniyor bu sefer elimde. İntihar geri geldi gözlerimin önüne tekrardan. Katlanmak zor geliyor inan buna. Söyle neden yaşatıyorsun bunu bana. Kafamı çevirip geçmişe baksam travmalar dolacak yine etrafıma. Tüm bunları es geçip ben geri gelemem. Umudumu bıraktım inan artık denemem. Seni istesem bile yeniden sevemem. Çünkü o sevgiyi sen öldürdün ellerinle. Acıdın ikimizi ve de acımadın hiç. Tanrı'ya yalvardım her zaman düzelmesi için. Ayrılmamızı sağladı aldığın her kişi yanına. Soktular aramıza yalanlar dolanlar. Beni bana geri ver. Umudum tükeniyor bu sefer elimde. İntihar geri geldi gözlerimin önüne tekrardan. Beni bana geri ver. Her gece ölümler yeniden seninle. Kurtulamıyorum kendimden. Zarar verebilirim kendime ben. Beni zehirleyip emiyorsun kanımı. Kuruyor damarlarım anıyorum adını. Farkına varamadan gidiyor yarınım. Gençliğimi daha yaşayamadan. Çocuktum ama o günlerimi de yaşayamadım. Yanında yaşıyorum diye kendimi kandırdım. Mutlu olmak için kurduğum her hayalde İkimiz vardık. Peki sen ne yaptın, sadece kırdın beni. Hiçbir zaman hak etmedin sen bu sevgimi. Kalbimi parçalara ayırdın, her parçasını topladım bir yerden. Sonra da artık bir daha birleştiremedim. Şimdi kimse ver ki beni bu halimle. Sen aldın elinden her şeyi söyle. Neden yaşattın bunları bana. Hiç mi sevmedin söylesene.